Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trzeźwość kierowców i prędkość jazdy. To priorytety policji podczas powrotów Polaków z majowego wypoczynku. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 30-letniemu mężczyźnie ze Starogardu Gdańskiego. Miał on wielokrotnie ugodzić nożem partnerkę swego ojca. Premier Izraela odrzucił warunki Hamasu zakładające wycofanie wojska ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Polacy wracają z majówki. Policja apeluje o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. Na drogach jest więcej policyjnych patroli, także tych nieoznakowanych, mówi nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Ci policjanci będą szczególną uwagę zwracać na kierowców, którzy nie stosują się do przepisów, drastycznie łamią te przepisy. Policjanci sprawdzają, czy kierujący i pasażerowie mają zapięte pasy, czy dzieci podróżują w fotelikach oraz czy kierowcy korzystają z telefonów w czasie jazdy. Przy każdej kontroli policja sprawdza także trzeźwość kierowców. Nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie ma żadnej pobłażliwości. Od wtorku do soboty policja zanotowała 346 wypadków, w których zginęły 32 osoby. Policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierowców. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po pożarze naczepy ciężarówki na autostradzie A1 w okolicach miejscowości Polskie Stwolno koło Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny. Z autostrady A4 między Wezłami, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie usunięto już skutki kolizji. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są przejezdne, ale z powodu wzmożonego ruchu powstały spore zatory. Kierowcy nadal muszą się liczyć z utrudnieniami. Mężczyzna utonął w zbiorniku wodnym w miejscowości Spławie, niedaleko Wrześni. Jak powiedział oficer dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały przed godziną 11. Dotyczyło ono mężczyzny, który wskoczył do wody i nie wypłynął. Na miejsce wysłano kilka zastępów straży. Mężczyzna został wyjęty z wody. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji jego życia nie udało się uratować. 30-letniemu mieszkańcowi Starogardu Gdańskiego śledczy postawili zarzut zabójstwa. W ocenie prokuratury mężczyzna zamordował partnerkę swego ojca. Kobieta zginęła od licznych ciosów nożem. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wskazał, że kobieta w stosunku do niego zachowywała się od dłuższego czasu w sposób nieprawidłowy, niewłaściwy. On to odbierał właśnie w ten sposób. Tego dnia również w taki sposób się zachowała i dlatego doszło do tej całej sytuacji. Po czynnościach prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe areszt. Będziemy czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia przez sąd. Mężczyzna był trzeźwy. Śledczy powołają biegłego psychiatrę, który zbada stan zdrowia podejrzanego. Premier Izraela odrzucił warunki Hamasu zakładające wycofanie wojsk ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Benjamin Netanyahu oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Szef rządu zastrzegł, że Izrael okazał wolę do rozmów na temat zakończenia wojny w zamian za uwolnienie uprowadzonych przez Hamas zakładników. Jednak według Benjamina Netanyahu Hamas pozostaje nieugięty, jeśli chodzi o swoje żądania dotyczące pozostania przy władzy. Papież po raz kolejny zaapelował o pokój i dialog w konfliktach w Ukrainie i Strefie Gazy. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra. Papież po rozważaniach i modlitwie zaapelował do wiernych, by w swoich modlitwach nie zapominali o umęczonej Ukrainie, Izraelu i Palestynie. Que ci sia la pace. Niech nastanie pokój, niech zwycięży dialog, który przyniesie dobre owoce. Nie dla wojny, tak dla pokoju. No a la guerra, sì al dialogo. W rozważaniach papież zachęcił do przyjaźni z Jezusem i szerzenia jej wokół siebie. Podkreślił, że dla Jezusa ludzie są drodzy i są Jego przyjaciółmi, że Chrystus pragnie ich dobra. Franciszek wskazał, że prawdziwy przyjaciel nie opuszcza człowieka, nawet gdy ten popełnia błędy. Papież złożył też życzenia wiernym kościołów wschodnich, obchodzących dziś święto wielkanocne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Powoli opada kurz w Madrycie. Po pierwsze, z naszej perspektywy, z powodu wspaniałego triumfu Igi Świątek w finale turnieju tenisowego WTA 1000. Przypomnijmy, Polka pokonała Arynę Sabalenkę 7-5, 4-6 i 7-6, triumfując po raz 20 w zawodowym turnieju. Dodatkowo kibice Realu świętowali Mistrzostwo Hiszpanii w piłce nożnej i to na 3 kolejki przed końcem sezonu La Liga. Madryt na pewno długo w noc nie mógł usnąć, zapewne tak jak Boston, gdzie w 7 meczu playoffów NHL hokeiści Bruins pokonali podgrywce Toronto Maple Leafs 2-1. W czołowej ósemce Pucharu Stanleya pozostało jeszcze jedno wolne miejsce. Zajmie je albo broniący tytułu Las Vegas Golden Knights, albo Dallas Stars. W rywalizacji jest 3-3, a mecz numer 7 dziś w nocy. Dziś również głośno będzie przy Łazienkowskiej. O 17.30 rozpocznie się mecz Legii Warszawa z Radomiakiem w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Za nami już pierwsze z zaplanowanych na niedzielę starć. Warta Poznań pokonała Widzew Łódź 2-1. W Kielcach powinno rozpoczynać się właśnie spotkanie Korony z Piastem Gliwice. Patrzę na tablicę wyników. 6 minuta 0-0. Wydarzeniem niedzieli jednak będzie finał Ligi Mistrzów Siatkarzy w Antalii, a wystąpi w nim Jastrzębski Węgiel z Tomaszem Fornalem. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że drużyna z Trentino jest dobrym zespołem, jest klasowym zespołem, który potrafi grać w siatkówkę, pomimo tego, że mieli jakieś problemy w sezonie swoim ligowym we Włoszech, to są tam dobrzy gracze, którzy potrafią odbijać. Ja bym się spodziewał ciężkiego meczu, który może się różnie potoczyć, może iść w różne strony, może mogą być te rollercoastery, które były u nas w playoffach, także trzeba się przygotować na ciężkie spotkanie i zagrać dobrą siatkówkę. Rywalem Jastrzębskiego Węgla jest Trentino Volley. Początek o godzinie 16. Zapraszamy na sprawozdania do audycji Trzecia Strona Medalu od godziny 17 z minutami. I na koniec jeszcze kilka słów od Artura Brzozowskiego, świeżo upieczonego mistrza Polski w chodzie sportowym na 20 kilometrów. Chodziło dzisiaj o wygranie mistrza Polski, więc jestem bardzo zekscytowany i bardzo się cieszę. Nie byłem w tym roku jakby brany pod uwagę do mistrza Polski, a jednak to zrobiłem, więc to nie było moim priorytetem chodzić 20-30 minut olimpijskiego. No na razie nie jestem na to gotowy na szybki wynik, a poza tym tak jak pogoda troszeczkę, chociaż mi dzisiaj bardzo nie utrudniała, fajnie mi wyszło. Myślę, że mogę też się pokusić, że będzie dobrze do igrzysk olimpijskich. Mistrzostwa Polski odbyły się w Warszawie w ramach zawodów Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Wśród pań triumfowała nasza nadzieja olimpijska Katarzyna Zdziebło. Pogoda może jednak gdzieś utrudniać. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wysłane do mieszkańców 10 województw. W nocy także może zagrzmieć. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, a na zachodzie rozpogodzenia. Na wschodzie, południowym wschodzie i w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy. No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój, on to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo, weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą zgagi. Piekielnie ostry, ło jak pali. Albo niepozorna babunia, jecynuś. Dlatego zamiast szukać sprawcy zgagi, znalazłem szybkie rozwiązanie. Famotydyna Ranigast. Rozwiązuje sprawę zgagi szybko i na długo. Aż do 12 godzin. HPL Famotydyna Ranigast oraz Lantry i współautorzy. Traps numer 4, rok 1989. Famotydyna Ranigast. Skład i postać. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o działaniu czerwień koszynilowa. Wskazania: krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne. Pulpharma. SA. KPL 2023-0818. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, stacja BP. Trzeba zatankować. To ja się napiję pysznej kawy. Ja zjem coś smacznego. A ja chcę coś super. Coś super dla każdego? Jasne, że na BP. Na BP zatankujesz wysokiej jakości paliwo, zrobisz sobie przerwę na pyszną kawę i jedzenie, które umilą każdą podróż. A teraz tankując minimum 25 litrów dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do Weldwin Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3:10, 5 maja, niedziela. Maciej Załęcki realizuje, Michał Matus, kłaniamy się nisko. Gościnia Ewa Winnicka już za kilka chwil pojawi się w naszym studiu. Reporterka, pisarka, autorka książki Miasteczko Panna Maria Polacy na Dzikim Zachodzie i właśnie o Ślązakach w Teksasie. Będziemy dzisiaj rozmawiać. There was someone just like me. program trzeci Polskiego Radia. Autorka książki Miasteczko Panna Maria, Polacy na Dzikim Zachodzie, Ewa Winnicka już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim jeszcze zaczniemy rozmowę, chciałbym, żebyśmy posłuchali krótkiego fragmentu audycji, do której czasem odwołujesz się w swojej książce. Audycja Polacy w Teksasie z 1963 roku, z grudnia, czyli sprzed 60 lat, a jej autorem jest Karol Witt. Cała gromada ludu polskiego osiadła tu pod koniec roku 1854. Sprowadził ich ksiądz Leopold Moczygęba, franciszkanin. Przyjechali razem ponad 100 familii górnoślązaków z rodzinnych stron księdza Leopolda, spod Toszka, Wielkiej Plużnicy, Blotnicy, Warwentowic w wielkostrzeleckim powiecie. Rozsiedli się 100 kilkadziesiąt kilometrów na południe od miasta San Antonio. Wokół Panny Marii powstały z czasem nowe parafie. Częstochowa, Kościuszko, Jadwigowo. 109 lat temu rozsiadł się lud śląski wśród prerii Teksasu. Dziś żyje tam czwarte i piąte pokolenie tych pierwszych emigrantów. Ale jak po 109 latach wyglądają polskie wsie w Teksasie? Czy oprócz nazw na mapach i drogowskazach przetrwała jeszcze inna polska spuścizna? Stanisław Śmialowski i Karol Witt pojechali do Teksasu. Od portu Galveston, gdzie przybijali statki przywożące polskich emigrantów, szli śladami ich wędrówki do miejsca, gdzie w widlach rzek Cibolo i San Antonio powstała pierwsza polska osada – Panna Maria. Prawie 60 lat później w tej osadzie pojawiła się Ewa Winnicka. Co przyciągnęło cię do tej historii? Kiedy słyszysz o 100 kilkudziesięciu rodzinach, które w połowie XIX wieku opuszczają swoje bardziej lub mniej dostatnie wioski na Śląsku. Raczej mniej dostatnie. Ale to nie jest Galicja w dalszym ciągu i nie jest zabór rosyjski, gdzie było przeludnienie, bieda aż piszczała. I te rodziny jadą, sprzedają wszystko, co mają. Zrzekają się obywatelstwa państwa, którego są obywatelami, państwa pruskiego. I odbywają super niebezpieczną podróż statkiem przez ocean. Niektórzy nie byli nawet w mieście powiatowym wcześniej. Trafiają na pustynię, bo myślą, że to jest nowy, wspaniały świat, a tam, gdzie przybywają, nie ma nic. I jadą tam na wezwanie księdza Leopolda Moczygęby, to przyzna, że jest to coś, co jest niezwykłe. Znaczy, co dla mnie jako reporterki, moment, kiedy pierwszy raz usłyszałam o tej historii, to był taki moment, który czuje się w opuszkach palców, że człowiek miałby ochotę pojechać i zobaczyć, co teraz z tymi rodzinami, które odbyły taką wędrówkę. Ja o tej historii usłyszałam pierwszy raz, kiedy dokumentowałam moją poprzednią amerykańską książkę o Greenpointzie. I jest taka cudowna w ogóle dla dokumentalistów 6-tomowa historia polskich parafii w Ameryce autorstwa księdza Wacława Kruszki, który w Illinois, w Michigan miał swoje zawodowe, był osadzony zawodowo na północy Stanów Zjednoczonych. I on opisuje swoją wizytę w 1905 roku. O tym, co tam się działo, kiedy ci biedni w sumie ludzie, którzy jechali z nadzieją na to, że będzie lepiej, że będzie wolność, że będzie dostatnie życie, co się z nimi działo po tym, jak przypłynęli do dzikiego w sumie kraju. To już było kilkadziesiąt lat po tym lądowaniu w Galveston. Tak, to było już kilkadziesiąt lat później, natomiast żyli jeszcze ludzie, którzy tą podróż odbyli i żyły ich dzieci wtedy. To też niesamowite, bo wtedy, to pewnie później, być może o tym powiemy, bo postać księdza Leopolda Moczygęby to była ta postać, której znaczenie się zmieniało w czasie tych ostatnich 100 kilkudziesięciu lat. Bo wtedy, kiedy ci Ślązacy przybyli do Teksasu i zobaczyli, że zamiast jakiejś miłej wioseczki z kościołem jest nic, że jest preria, że są grzechotniki, że to jest teren, który próbują zatrzymać dla siebie pierwsze ludy, to znaczy komancze, którzy raczej są źle nastawieni do osadników jakichkolwiek. to myśleli, że ksiądz Leopold Moczygęba zrobił im wielką krzywdę. To znaczy, to był taki moment, kiedy chcieli go po prostu pozbawić życia i ksiądz Leopold musiał uciekać. Natomiast już wiele lat później on, jego legenda wyrosła jako takiego patriarchy migracji polskiej, w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Zbawcy trochę. To jest niesamowicie ciekawe. Proszę? Zbawcy trochę. Tak, zbawcy. Takiego Mojżesza, można powiedzieć, porównywalnego z pielgrzymami, którzy na statku Mayflower przybyli na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych trochę wcześniej. A jak bardzo różniło się życie tych ludzi, którzy wówczas zdecydowali się na tę podróż? To życie, które zostawili od tego życia, do którego dotarli po tygodniach podróży? No, różniło się o tyle, że wszyscy podróżujący, ci osadnicy mieli gdzie mieszkać, a kiedy przypłynęli do Stanów Zjednoczonych i kiedy zostało im pokazane to miejsce, nie było nic. I pierwsze miesiące spędzili po prostu w ziemiankach, pokryci tym, czym mogły te ziemianki być pokryte, jakimi darnią pewnie. Zresztą jest niesamowita taka relacja urzędnika z miasta. Oczywiście, kiedy myślimy miasto i myślimy o Dzikim Zachodzie i połowie XIX wieku, to nie powinniśmy mieć jakichś, znaczy powinniśmy wiedzieć, jak to miasto wyglądało. Znaczy, to było kilka but przy głównej ulicy, tak jak widzimy to w westernach. Albo nawet westerny być może pokazują nam bardziej zromantycyzowaną wersję miast na Dzikim Zachodzie. W każdym razie jakiś anglosaski urzędnik, który ze swoim znajomym wyjechał na polowanie w miejsce, gdzie kiedyś polował, nagle zobaczył, że w jamach siedzą ludzie, którzy nie mówią w żadnym ludzkim języku, którzy są wystraszeni. I ten urzędnik w ogóle nie wiedział, skąd się ci ludzie wzięli, więc powziął takie podejrzenie, że oni pewnie spadli z kosmosu. Więc że byli po prostu Marsjanami w Teksasie. Więc można powiedzieć, że różnica pod tym względem była znaczna, jeśli chodzi o zakwaterowanie. No, klimat był zupełnie inny. Ci ludzie przywieźli ze sobą pierzyny ze Śląska. Przywieźli nasiona pszenicy, które w żaden sposób nie wyrastały w tamtym klimacie. To naprawdę wymagało wielkiej rewolucji, żeby przeżyć. Zresztą nie wszystkim się to udało, oczywiście. Ten język nieludzki, jak powiedziałaś, cytując tamtego człowieka, to była gwara śląska. Czy to jest tak, że jakaś lokalna gwara języka śląskiego, czy to jest tak, że my możemy mówić o tych ludziach, że to byli Polacy z dzisiejszej perspektywy? Bo to nie jest też takie oczywiste. No wiesz, to jest wielka... to nie jest zagadka, to jest złe określenie, ale to jest problem i to jest nierozwiązana dla wielu kwestia, kim są potomkowie, teraz już będę ostrożna, migrantów ze Śląska z XIX wieku, bo to nie była Polska. Te ziemie, z której te rodziny wyjechały, nigdy nie należały do Polski. Ci ludzie nie mówili po niemiecku, chociaż należeli do Prus, prawda? Te ziemie były częścią Prus. Nie mówili czystą polszczyzną, mówili faktycznie gwarą, która z kolei nie miała takich wpływów niemieckich, jak później po czasach Bismarcka. Natomiast z powodu późniejszych fal migracyjnych przez wiele lat uważali się za Polaków. I dopiero jak taka pod koniec XX wieku też z powodu podróżujących tam ludzi ze Śląska dzisiejszego, którzy w ogóle bardzo dbali o to, żeby tą tożsamość śląską zatrzymać, jakby przyszła kolejna fala uświadamiania tym ludziom, że są Ślązakami. Oczywiście państwo polskie, oficjalne jednostki czy instytucje uważają tych ludzi za Polaków. Zresztą jest to korzystniejsze na przykład dla instytucji tamtejszych, ponieważ dostają jakąś pomoc, prawda, od państwa polskiego. No jest to strasznie skomplikowane i czasem budzi w tak zwanym polskim Teksasie duże kontrowersje. Może posłuchajmy, jak ten język brzmiał 60 lat temu w tej audycji Karola Wita. To jest moment, w którym Karol Witt pojechał do tej miejscowości w latach 60. i udało mu się porozmawiać z potomkami. On wspominał wówczas, że to jest czwarte, piąte pokolenie, więc to jest też język, który musiał się odrobinę zmienić tam na miejscu. Siostra Maria Estera ze zgromadzenia Felicjanek, które prowadzą szkołę w Pannie Marii, opowiada w starej gwarze śląskiej. Stoimy przed kościołem pod srogim lajwołkiem, czyli dębem. Kiedy 109 lat temu odbyła się pierwsza polska pastyrka. Polscy emigranci ze Śląska, którzy przyjechali do Teksasu, jechali całymi tygodniami przed pastwy od morza. Atakowali ich Indianie, niszczyła ich choroba, żółta febra. Umierali od tyrkowu, czyli grzechotników, i niekiedy całe rodziny wymarły, zanim doszli tutaj. Tatuś mi opowiadał, że z całej jego rodziny, to tylko jego starzyki i ojciec, przyszli tu nad rzekę San Antonio. Starzyk był wtedy małym synkiem. Starka też przyjechali do Teksasu, jak byli małą dziążką. Siostry nazwały osadę Panna Maria miasteczkiem. Ale gdzie jej tam do miasteczka? To wieś, prawdziwa wieś. Parę domów wokół kościoła, a reszta w dolinach schodzących się tu rzek, tam gdzie pierwsi emigranci szukali drogocennej w tych stronach wody. To jest ten rozmiar miejscowości, o którym wspominałaś. A jeśli chodzi o tę gwarę, która tak brzmiała 60 lat temu, jak ona brzmi dzisiaj? Ci ludzie jeszcze mówią z tymi naleciałościami. Nie wiem, jak to do końca powiedzieć, jak to nazwać w ogóle. No to jest język ojców, jakbym tak to nazwała. To jest niesamowite, bo starsze pokolenie, myślę o ludziach 70-80-letnich, oni mówią tym językiem i mówią bardzo podobnie do pani, którą przed chwilą słyszeliśmy. Ja tu mam taki cytat, ja sobie się trochę przygotowałam, bo tutaj jest moja bohaterka Dorothy, która oczywiście mówi po angielsku, ale po śląsku mówi na przykład tak. Ja wiedziała, że ja jest z Polski, ale dokładnie ja nie wiedziała, skąd z ty Polski. Ja się urodziła, to starzyki były już umarte. Czasem jak kto się napił, to mówił o nim, chodź jak Ślązok, ale co to ten Ślązok był, to ja żech nie wiedziała. To jest absolutnie język sprzed, to jest bez naleciałości niemieckich w takim stopniu, jak teraz można usłyszeć w tamtych rejonach śląskich, z którego przodkowie Doroty przyjechali. Natomiast dzieci pokolenia Doroty mówią bardzo słabo po śląsku. Także dlatego, że to były lata 70., kiedy to pokolenie dorastało i to był ten czas, kiedy w Ameryce rozwinęły się żarty z Polaków. Znaczy one były najsilniejsze i najbardziej dotkliwe. I bardzo wielu rodziców jakby przestrzegało swoje dzieci przed mówieniem po polsku i przed jakby podkreślaniem swojej mowy. Mówię po polsku, bo ci ludzie myśleli o języku, który mówią, jako o języku polskim. Do tego stopnia, że język śląski uznawali za polski, a polski za gadkę warszawską. To na tyle jakby to świadomość tego była zmieniana. Zresztą to, że ten język przodków zakonserwował się w tych wsiach, szczególnie w Pannie Marii, w Sanhedrin, bo to się nie mówi, to nie jest Jadwigowo, tylko Sanhedrin, był oczywiście związany z taką decyzją polityczną, kiedy w latach 60. XIX wieku projektowano linię kolejową z południa Stanów Zjednoczonych na północ, to miasta musiały się zgodzić albo nie, albo oddać inwestorom część swojej ziemi na pod tory kolejowe. I ani Panna Maria, ani żadne z tych miejscowości, w których mieszkali Ślązacy, którzy byli niesamowicie przywiązani do ziemi, to znaczy w ogóle nie sprzedawało się ziemi obcym. To jest jedno z silniejszych w ogóle z takich idei, która towarzyszy kolejnym pokoleniom. Że na przykład nie można tam kupić ziemi po prostu, ponieważ jeżeli się nie jest z rodziny. Ale w związku z tym te linie kolejowe, tak jak bypassy, ominęły te polskie osady. powodując, że dojazd był do nich utrudniony. I co za tym idzie, wpływy obce. I te miasta są, nie rozwinęły się, jak te, które były na trasie linii kolejowych oczywiście. Tam można było doprowadzać bydło, które było transportowane do rzeźni w Chicago, a z Panny Marii właśnie z San Hedwig z Kościuszko nie, więc... Jeśli chodzi o gospodarkę, to było zabójcze, ale jeśli chodzi o kulturę, to pozwoliło im się w jakimś sensie zachować. Tak, no dlatego właśnie ten język, możemy słyszeć jeszcze ten język wśród tych starszego pokolenia, które właśnie w tych otoczonych bypassem miejscowościach się wychowało i nie wyjeżdżało specjalnie poza te swoje miasta. Do San Antonio się nie wyjeżdżało, już nie mówiąc do Austin czy Dallas, które w ogóle były innym światem. Ja przypomnę, że gościnią w Trójce jest Ewa Winnicka, autorka książki Miasteczko Panna Maria Polacy na Dzikim Zachodzie. Za kilka chwil wrócimy do tej rozmowy i na pewno porozmawiamy więcej o tym, jakie warunki spowodowały, że ta polska, śląska kultura zakonserwowała się w tamtym miejscu, w Pannie Marii, tak dobrze. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. A clue, still some messy pen. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o Ślązakach, którzy przed 170 laty niemal wyruszyli ze swoich domów i nigdy do nich nie wrócili. Zostali pionierami w Teksasie i powołali do życia kulturę, która żyje tam do dziś. Autorka książki Miasteczko Panna Maria Polacy na Dzikim Zachodzie, Ewa Winnicka w Trójce. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. Książkę wydaje wydawnictwo Czarny. Od 15 maja będzie można ją kupić i czytać, a już wkrótce słuchać na antenie Trójki. Cofnijmy się w czasie do grudnia 1963 roku. Bije dzwon na anioł pański z wieży polskiego kościoła w polskiej wsi zgubionej w Weskresach Teksasu. Stoję na stopniach kościoła niewielkiego, wiejskiego, o jednej wieży z czerwonej cegły zbudowanej na wzór niższej wieży kościoła mariackiego w Krakowie. Tuż obok kościoła wielki, rozłożysty, stuletni dom. Pod jego szerokimi konarami 109 lat temu w Wigilię Bożego Narodzenia ksiądz Leopold Moczygęba odprawił pierwszą pasterkę. Pod tym dębem klęczeli i śpiewali kolędy emigranci ze Śląska, gdy po półrocznej prawie podróży dotarli do celu swej wędrówki. Pod takimi dębami rozłożyli swój skromny dobytek, to, co zdołali donieść, czego nie zrabowali im Indianie, czego nie porzucili zwycięczeni. Dowieźli niewiele, ale największym skarbem był im dzwon z wiejskiego kościółka na Śląsku, który z sobą przywieźli. Ten sam dzwon, który po dziś dzień wzywa do modlitwy na anioł pański. Ksiądz Moczygęba, który przywiózł tu pierwszych emigrantów, przybył do Teksasu kilka lat przed nimi jako misjonarz. Pełen młodzieńczej siły i fantazji, rozejrzał się po Teksasie, po bliższych i dalszych okolicach miasta San Antonio i postanowił swoich rodaków ze Śląska tu sprowadzić. Listami poruszył umysły najpierw swych licznych krewnych, potem powinowatych i znajomych, także w połowie 854 roku nastąpiła istna wędrówka ludów z rodzinnych stron księdza. Całe gromady wybierały się w świat do kraju mlekiem i miodem płynącego. A co ważniejsze, złotodajnego. Polski franciszkanin nie obiecywał co prawda ludziom złota. Pisał tylko, że Ameryka jest krajem przyszłości, sposobności, wielu możliwości. Że lud śląski mógłby dorobić się tutaj lepszego bytu niż w uciemiężonej ojczyźnie. O tych sposobnościach i możliwościach już odrobinę powiedzieliśmy, ale nie pytałam o ten dąb i ten dzwon. Stałaś pod tym dębem? Tak, pod tym dębem pochowany jest ksiądz Leopold Moczygęba. I byłam tam też na pogrzebie kolejnego patriarchy tego miejsca, biskupa Johna Janty, który był takim też kołem zamachowym rozwoju Panny Marii w ostatnich latach. Także teraz pod tym dębem leży dwóch patriarchów polskiego, czy też śląskiego Teksasu. Ta miejscowość zmieniła się bardzo na przestrzeni tych lat, czy wciąż czuć w niej takiego ducha początków osadnictwa w Teksasie? Czy ta miejscowość się zmieniła? Myślę, że nie. Znaczy, jest biała bryła kościoła. Znaczy, w ogóle przyjazd do Panny, czy w ogóle podróż przez Teksas jest niesamowita przez te preryjne rejony. Bo naprawdę przez wiele kilometrów widać nic, co jest też niezwykłym doświadczeniem. I faktycznie w jakimś momencie skręca się z drogi lokalnej jeszcze w lewo, jest kierunek Panna Maria i na wzgórzu jest ta bryła kościoła, jest kilka budynków obok. Jest kilka farm rozrzuconych i oprócz kościoła, który widział Antoni Witt i jeszcze wcześniejsi dziennikarze, którzy na początku XX wieku też odwiedzali Teksas. I to jest wielka różnica. Widać gigantyczną bryłę wbudowanego właśnie przez biskupa Johna Jantę Centrum Dziedzictwa Polskiego. Polskiego to jest dosyć istotne. W kontekście tego, co mówiliśmy, biskup John Janta, potomek Ślązaków, jakby uznał, że to jest, że to tak się będzie nazywała ta budowla, którą wybudował. Bryła tej budowli jest zadziwiająca. To znaczy, gdyby nie to, że człowiek jest w Stanach Zjednoczonych i wie, że tam wszystko jest większe niż gdziekolwiek indziej i że Ameryka jest wielkim krajem i Amerykanie też mają taki rodzaj myślenia o sobie, że są wielkim narodem, który robi wielkie rzeczy. Tym bardziej w Teksasie. Tym bardziej w Teksasie, który jest też wielki. To człowiek europejski myśli, że trochę to jest jakby za duże. O, tak bym powiedziała delikatnie. Biskup John Janta myślał o tym, że w tej Pannie Marii będzie centrum w ogóle kultury emigracji Polski, że to będzie takie centrum wszechświata migrantów polskich, co było trochę brawurową myślą, ponieważ wokół Panny Marii nie ma nic, a do San Antonio jest 70 kilometrów i Panna Maria nie leży na jakimś szczególnie uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Ale, i tutaj wracamy do możliwości, wyobraźnia biskupa Janty mogła pójść tymi torami, ponieważ w międzyczasie na tych terenach odkryto ropę naftową. Najpierw w latach 50. i 60., a potem w drugiej dekadzie XXI wieku odkryto nową metodę wydobywania ropy, która spowodowała, że złoża, które są w okolicach Panny Marii, są nieprzebrane i są jednym, chyba największym teraz zasobem ropy naftowej na świecie. Więc można też się domyślić, że też zasobność kieszeni mieszkańców tamtych rejonów jest znacznie większa. Można chyba w historii Teksasu i okolic Panny Marii wyróżnić kilka takich er. Erę bawełny, erę bydła, erę ropy naftowej właśnie. Jak w czasie tych różnych er kształtowały się losy potomków emigrantów ze Śląska? No, kształtowały się adekwatnie do wszystkich innych mieszkańców tego rejonu. No w ogóle też fascynujące śledzenie losów kolejnych pokoleń migrantów ze Śląska. Dla mnie też to było też opowieść o Ameryce, bo ci ludzie są Amerykaninami. To znaczy, to nie ma teraz wątpliwości, czy ktoś stamtąd czuje się Polakiem czy Ślązakiem, bo to są Amerykanie, którzy mają, tak jak wszyscy inni, korzenie europejskie, ale mają tą amerykańską pewność siebie, która pozwala Polakom, którzy tam przyjeżdżają, dyskutować o tym, kim oni są dla nich. Natomiast to są Amerykanie. I wszyscy, których pytałam o to, co by się stało, gdyby, to jest nieprawdopodobne, gdyby Ameryka, nie wiem, weszła w stan wojny z Unią Europejską, oni wszyscy by walczyli po stronie amerykańskiej, oczywiście. Nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście pierwszą taką drastyczną zmianą, kiedy ci przybysze zaczęli budować swoje pierwsze domy, kiedy wznieśli drewniany kościół, kiedy zaczęli uczyć się uprawiać kukurydzę. No była wojna secesyjna. To znaczy ci ludzie, którzy uciekali też od wojen pruskich, od konieczności służenia w armii, której być może nie byli w ogóle związani emocjonalnie, nagle zostali powołani do wojska i walki po jednej, po drugiej stronie konfliktu, który w ogóle ich nie interesował. Tym bardziej, że kwestia niewolnictwa nie odgrywała tam żadnego znaczenia w samej Pannie Marii, prawda? Zdecydowanie nie odgrywała żadnej roli. Można powiedzieć, że ta migracja ze Śląska była częścią takiej gorączki, która ogarnęła Prusy. Był taki w ogóle moment, kiedy władze Teksasu miały decydować, to było w XIX wieku, czy językiem obowiązującym będzie niemiecki czy angielski, to w ogóle było 58% ludności Teksasu była niemieckojęzyczna w pewnym momencie. Ale nawet ci lepiej radzący sobie i bardziej zamożniejsi migranci z Europy nie byli, w nielicznym stopniu byli posiadaczami niewolników. Więc to faktycznie emocjonalnie byli po stronie Unii, chociaż Teksas był stanem, który dołączył bardzo szybko do Konfederacji. Jak wygląda sytuacja tam obecnie, jeśli chodzi o tę ropę naftową? Czy to jest tak, że ona przynosi obecnym mieszkańcom, potomkom śląskich pionierów, można by powiedzieć, w Teksasie, faktyczne zyski i poprawia ich jakość życia? Bo to nie jest chyba takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że jednak zyski płyną przede wszystkim do firm, które wydobywają tę ropę naftową. No, to jest tak, że kiedy rozmawiam z 60-latkami albo ludźmi w takim dojrzałym średnim wieku, to oni wychowali się w domach, w którym były dziury w dachu. To znaczy była bieda. Wszyscy pracowali od rana do wieczora na farmach, uprawiali bawełnę, bo to już nie był czas bydła. Namawiało się, znaczy była taka wskazówka, żeby raczej nie iść do szkoły po skończeniu 14 roku życia, ponieważ nie będzie rąk do pracy, a to pierwsze pokolenie, które w latach 60. wyrywało się do koledżów w San Antonio, to i tak wracało na weekendy, żeby pomagać rodzicom na farmie. To dzisiaj ci 60-latkowie są bardzo bogatymi ludźmi. Ale nie widać tego. Znaczy, to nie są ludzie, którzy obnoszą się ze swoimi pieniędzmi. Opowiadała mi jedna z moich bohaterek, że podczas tej pierwszej fali, kiedy firmy naftowe przychodziły i dzierżawiły ziemię, jakby dzieląc się jakoś zyskami, znaczy być może te zyski, bo te procenty były bardzo, bardzo niewielkie, ale to były no, wtedy dziesiątki tysięcy dolarów, a teraz są miliony dolarów. To rodzice w ogóle, ja zapytam Barbaro, jak się zmieniło życie twoich rodziców, kiedy dostali pierwsze czeki z wydobycia ropy naftowej z waszej farmy? A Barbara mi powiedziała, że rodzice naprawili płot i zmienili 20-letni traktor na nowszy. I dalej pracowali w polu. Znaczy to te pieniądze w ogóle oni nie mieli jakby narzędzi, żeby je wydawać, bo też nie wiedzieli, gdzie by je mieli niby wydać. Dopiero kolejne pokolenie miało pieniądze, żeby pójść na studia, żeby mogło nie pracować na gospodarce, żeby mieszkało już, żeby miało szansę wyjechać, nie wiem, do Kalifornii, chociaż Kalifornia nie jest takim miejscem, gdzie Teksańczycy chętnie wyjeżdżają, bo jak wiemy, jest to odwieczna rywalizacja między tymi dwoma stanami. Ale no, to dopiero kolejne pokolenie miało jakąś wielką wolność. Ale nie ma tam szaleństwa. Znaczy, są oczywiście opowieści o ludziach, którzy zwariowali z powodu nie wiem, wielkich pieniędzy, ale to są nieliczne bardzo przypadki. To też mnie zastanowiło bardzo, ale to ma też związek z takim tym teksańskim taką hierarchią wartości, która jest bardzo silna, bardzo konserwatywna. Taka strasznie wkurzająca ludzi z na przykład z wschodniego wybrzeża. Czy tobie zmieniło się patrzenie na Teksas przez ten czas pracy nad tą książką i przez czas pobytu tam na miejscu? No cóż, no Teksas jest bardzo kontrowersyjny w samych Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza kiedy o Teksasie rozmawia się z ludźmi w Nowym Jorku, liberałami, ludźmi, którzy mają takie, czy mają bardzo progresywne wartości, które są na przykład demokratami. I bardzo wiele osób, o którym opowiadałam o tym, że będę dokumentowała książkę o Teksasie, w ogóle mówiło, że ja nie powinnam tam jechać, a zwłaszcza nie powinnam tam jechać z całą rodziną i z dziećmi, ponieważ tam natychmiast mnie ktoś zastrzeli. Albo zrobię coś złego i pójdę na całe życie do więzienia i nawet nie będą mnie sądzić, ponieważ będę skąd inąd. I miałam takie poczucie nie tyle strachu, co taką świadomość, że wkraczam do świata, którego nie znam. No jest ta druga poprawka, której wszyscy bronią jak nie wiadomo czego, znaczy to prawo do noszenia broni. Pytanie, które zadałam jednemu z moich nowo poznanych Teksańczyków, czy ma jedną, czy dwie strzelby, tak, to byłam taka brawurowa. No ale to było, bardzo się śmiał, ponieważ wiózł mnie samochodem, oczywiście pick-upem, w którego siedzeniach leżało 20 strzelb. A w domu miał jeszcze kolejne schowane. No więc tak, natomiast Teksas jest urzekający. To znaczy ci ludzie są niezwykle przyjaźni. Są, kiedy człowiek jest zaciekawiony Teksasem, a nie myśli o tym, żeby ten Teksas na przykład zmieniać na, żeby wszyscy głosowali nagle na Joe Bidena. Kiedy ludzie myślą, widzą, że jakby nie jesteś wrogo nastawiony i nie masz takiej potrzeby ustawiania tych ludzi, to są twoi najlepsi przyjaciele. Znaczy, ja spędziłam w kolejnych miejscowościach kilka tygodni i miałam taką świadomość, że jestem powoli przyjmowana do społeczności, że mnie rozpoznają panie, które parzą kawę w kawiarniach, że ludzie mi machają na ulicy, że zatrzymuje się pan i pyta, czy nie chciałabym, żeby mnie podwiózł, bo widzę, że jest słońce, a idę chodnikiem i może mi się zrobić słabo. Że ktoś w drodze z kościoła zatrzymuje się i daje mi na karteczce żart napisany przez siebie i wydrukowany kilkanaście razy po to, żeby wywołać uśmiech na mojej twarzy, żeby mi było po prostu miło w tą niedzielę. Jedna z moich bohaterek w pierwszym dniu zaproponowała mi miejsce u siebie w domu, a drugiego dnia zaproponowała, żeby cała moja rodzina przyjechała na wakacje. To jest ten rodzaj takiej otwartości, która jest niezwykle pociągająca. Oczywiście, spotkałaś się z nią gdzieś indziej w Stanach podczas prac nad innymi pozycjami na przykład? No, nie jest to takie oczywiste w Nowym Jorku, w wielkich miastach, prawda? Kiedy jesteś ewidentnie samotny w tłumie. Kiedy takie poczucie wyobcowania jest bardzo silne. W Teksasie, w małych miejscowościach tego nie uświadczysz. Tak. Myślę, że to jest bardzo cenne. Że takie bardzo silne poczucie więzi społecznych, które tam wciąż funkcjonuje. To oczywiście jest związane z historią tego stanu, z tego takiego konieczności zjednoczenia się w obliczu zewnętrznego niebezpieczeństwa, jakim przez lata byli otoczeni i też klimatu, który jest niezwykle ciężki. Znaczy ciężki do zniesienia, myślę o suszach, o temperaturze, o dzikiej też o przyrodzie, czyli nie wiem, o zwierzętach, które były przez całe dziesięciolecia groźne i zagrażające. A mimo tych wszystkich zagrożeń możemy obserwować, jak ta śląska społeczność tam istnieje. Czy to jest tak, że my mamy dobre widoki na przyszłość, jeśli chodzi o zachowanie tej kultury? Powstało to centrum, o którym mówiłaś, ale z drugiej strony słychać pewną nutkę wątpliwości, mówiąc o tym, że ono jest za duże, przeskalowane. Czy tam jest w przyszłości miejsce dla tych potomków Polaków, Ślązaków, cały czas dbających o swoją tożsamość? Ale co byś nazwał taką szansą? Znaczy, co byś chciał zachować? Bo moja odpowiedź będzie uzależniona od tego, o co mnie pytasz. Język, pamięć, chociaż pamięć. Myślę, że pamięć na pewno, ponieważ jesteśmy w takim, taki jest jakby etap, w ogóle, że pamięta się o swoich korzeniach, że korzenie są bardzo istotne. Z Teksasu do Polski regularnie od lat 90. jeżdżą wycieczki potomków Teksańczyków, którzy odwiedzają groby swoich przodków, sprawdzają czyje domy, które opuścili ich pra-pra-pradziadowie jeszcze istnieją. Nawiązują się kontakty z ludźmi, którzy są, nie wiem, prakuzynami. To na pewno będzie funkcjonowało i tego można być pewnym. Czy będzie język śląski funkcjonował, nie wiem. Tego absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć. Boję się, że nie. Że to będzie, pewnie będą nagrania, będą być może podręczniki do języka śląskiego. Jest cudowny ksiądz Kurzaj, który dba o to, przygotowuje słowniki w ogóle tam teksańsko-śląskie, żeby ludzie wiedzieli, jak się porozumieć, jadąc tam i albo przyjmując gości ze Śląska. Ale czy to będzie naturalna mowa ludzi młodych? Nie sądzę. Warto na pewno czytać książkę miasteczko Panna Maria, Polacy na Dzikim Zachodzie, żeby poznać tę historię i żeby wiedzieć, co warto z tej historii zachować. Tam też więcej tych wątków dotyczących tego, jak Kościół, księża i ich działania przyczyniły się do zachowania kultury śląskości, polskości, bo to chyba też tak było, że okoliczne miejscowości, w których na przykład nie było księży mówiących po polsku, no nie zachowały tych zwyczajów. To prawda, ale też z kolei księża, którzy przyjechali do Panny Marii po tym, kiedy ksiądz Moczegęba wyjechał do Chicago i tam po wojnie secesyjnej, to byli księża z zaboru rosyjskiego, to byli księża z nurtu patriotycznego, romantycznego, którzy tych ludzi, których mowie rozpoznali polską mowę, zobaczyli Polaków, którzy są takim może forpocztą, albo być może takim zachowaną polskością, która nie została podbita przez zaborców w Europie. I oni jakby pozbawili Ślązaków tej tożsamości śląskiej, ponieważ powiedzieli im, że są Polakami. A ci ludzie nie mogli wiedzieć nic innego o sobie niż to, co im powiedzieli księża, którzy byli wykształconymi ludźmi, którzy potrafili pisać, wiedzieli o świecie więcej niż ci biedni rolnicy. Więcej o tym w książce Miasteczko Panna Maria, Polacy na Dzikim Zachodzie. Ewa Winnicka, autorka, gościnią w Trójce była. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Książkę będzie można poczytać od 15 maja, posłuchać na antenie Trójki już wkrótce. Michał Matus, Maciej Załęcki, kłaniamy się. Dziękuję pięknie. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy